श्री शिव मानस पूजा रत्न जड़ित सिंहासन शीत जल से स्नान और दिव्य वसन नाना रत्न से शोभते हैं जो सदा कस्तूरी मय चंदनम जूही चंपा बिल्व पत्र रचित पुष्प है धूप तथा दीपक देव दयानिधे करु ग्रहण मानस पूजा का उपहार कंचन का नवरत्नों से जड़ा हुआ पात्र भरा खीर से व्यंजन पाचो है दूध और दही भी कदली का फल पेय भी शाकाहार मधुर है जल है रुचिकर सुवासित है कर्पूर से तांबुल मन से रचा हुआ धरु तुम्हें कृपया इसे स्वीकारो छत्र है पंखा है चवर दो धरे निर्मल है ये दर्पण वीणा भेरी मृदंग दुंदुभि सहित गीतार नृत्य तथा साष्टांग करता प्रणाम तुमको नाना विधि से स्तुति संकल्पित मैं तुम्हें समर्पित करूं पूजा ग्रहण तुम करो आत्मा तुम गिरिजामति तन मेरा मंदिर गण प्राण है पूजा के विषयों की भोग रचना निद्रा समाधि मेरी चलना है मेरा आपकी परिक्रमा स्तोत्र है शब्द सभी जो जो कर्म मैं करता हूँ वह सभी आराधना आपकी कर चरणों से हो या वाणी से कर्म से हो श्रवण नयन से हो या मन से अपराध जाने हो अनजाने भूल करना क्षमा तुम जय जय हे दयालु श्री महादेव शंभो इति श्री शिव मानस पूजा संपूर्ण।